Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang may buhay, may pag-asa. Ganito ay tinuring ni Blessie ang sa kanya. Sunod-sunod man ang naging problema niya ay hindi siya nagpatinag dahil na rin sa pagmamahal sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero paano kung ang isa sa mga minahal niya ay hindi na pala parte ng kanyang buhay? Kakayanin pa kaya niyang lumaban? Mga kabarangay, narito na ang huling parte ng sulat ng ating letter sender. Sina Blessie at Archie na ba ang magpapatunay na my forever? Alamin natin yan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw mga kabarangay. Magandang araw din sa inyo, Papa Dudut. Ako po ulit si Blessie, 53 years old, hiwalay sa asawa at walang anak. Lagi pong sinasabi na ang pagpapakasal ay hindi parang kanin na kapag napaso ay basta-basta na lamang iluluwa. Minsan ko na rin pong nasabi ang mga katagang yan. Pero ang kaso ko ay hindi po ako napaso sa init ng kanin. Ako mismo ang nagpasya na iluwa ito. Kung babalikan ang mga nauna kong kwento ay parang nakakainggit na sa akin napunta ang taong gusto kong maging akin, si Archie. Pero hindi para sapat na makatuluyan mo lamang ang taong gusto mo. Kailangan mo rin palang alagaan ng relasyon ninyo kasabay ng mga problemang susubok sa tatag ng inyong pagsasamahan. Sa kasamaang palad ay hindi ko po naalagaan ng buhay mag-asawa namin ng lalaking pinakasalan ko. Isinakripisyo ko ang pagsasama namin para may pagpatuloy niyang maging masaya kahit na wala na ako. Noong iniwan ko ang asawa ko ay sa La Union po ako dumiretso. Naisip ko na wala na akong ibang mapupuntahan pa kundi ang bumalik sa mga magulang ko. Sa kanila po ako nagsimula ulit at tinanggap naman po nila ako. Pilit kong ibinalik sa dati ang sarili ko. Nagtayo ako ng maliit na kainan ng panghapong merienda sa tapat ng bahay namin. Naging mabenta naman po ito lalo na at ang bahay namin sa probinsya ay napapalibutan ng mga opisina at malapit din sa eskwelahan. Lumipas ang isang taon ay nakaramdam din ako ng kaunting kaginhawahan. Hindi man katulad ng dati pero masaya ako na nakakalimutan ko na ang trauma na pinagdaanan ko sa pagkawala ng dalawa kong anak. Pero kahit na ganoon, may kaunting kirot pa rin akong nararamdaman sa puso ko. Lalo na tuwing napapadaan sa isipan ko ang dati kong asawa na si Archie. Ayan, tapos na. Kakasya na ba rito yung mga paninda mo? Opo, kasya na dyan lahat. Salamat, Tay. At may bago na akong lamesa na gagamitin sa negosyo ko. Walang anuman. Hindi ko alam, ha, na magaling din pala kayong gumawa ng mga ganito. Oo naman. Nagkarpintero ako nung bata-bata pa ako. Talaga ba? Ba't ngayon ko lang yan nalaman? Gusto ko talagang maging engineer noon. Kaso hindi natuloy. Bakit naman po? Mahal eh. Tsaka hindi rin naman ako nakatapos. Mas pinili ko kasi magtrabaho na lang kaysa mag-aral para mabawasan yung mga pasa ng magulang ko noon. Ganun po ba? Sayang naman. Oo. Kaya nga hanggang ngayon, isa yan sa mga pinagsisisihan ko kahit na matanda na ako. Na hindi kayo nakapagtapos? Oo. Yan ang paulit-ulit na napapanaginipan ko. Kapag malalim na ang tulog ko, lagi kong napapanaginipan na estudyante ulit ako, na nakasuot ako ng toga, may hawak na diploma. Kasi yan yung bagay na hindi ko nakamit na hanggang ngayon, eh gusto ko pa rin maranasan. Kaya pala kahit hirap na kayo noon, pinilit niyo pa rin na makapagtapos kami magkakapatid. Oo naman, masaya na ako na kayo ang nakatupad sa pag-aaral na hindi ko nagawa. Thank you, Tay. Salamat sa lahat ng sakripisyo niyo sa amin ni Nanay. Walang anuman. Trabaho namin yun bilang magulang. Eh, ikaw ba? May mga bagay ka bang pinagsisisihan? Ako po? Wala naman po kasi naibigay niyo naman lahat sa amin eh. Wala ba talaga? Bakit po? Meron po ba dapat? Naisip ko lang kung ni minsan ba pinagsisihan mo yung naging desisyon mo na iwan si Archie. Para naman po sa kanya yung ginawa ko eh. Pero para sa'yo, anong nararamdaman mo sa naging desisyon mo na yon? Siyempre, mabigat sa loob. Pero okay na rin yun kasi hindi ko na kailangang isipin pa kung masasaktan ko siya o hindi. Kung masaya pa ba siya o hindi na. Ngayong magkahiwalay na kami, nawala na yung konsensya na nararamdaman ko dahil hindi ko na ibigay sa kanya yung mga pinangako ko noon. Hindi na siya damay sa mga pasakit na bitbit ko ngayon. Pero hindi ba nangako ka rin na hindi mo siya iiwan sa hirap at ginawa? Paano yun? Iniwan ko po siya para guminhawa ang buhay niya. Sa tingin mo, guminhawa ba ang buhay niya nung nawala ka? Hindi ko po alam. Wala na akong balita sa kanya eh. Pero sana maayos na ang kalagayan niya ngayon. Sana masaya na siya. Hindi mo ba siya namimiss? Minsan, naiisip ko siya. Pero wala eh. Kailangan kong panindigan yung ginawa ko. Kahit gusto ko siyang makita ulit, kahit gusto ko siyang kumustahin, kailangan ko magpigil. Hindi mo ba naisip na dahil sa ginagawa mo, hindi lang sarili mo ang sinasaktan mo, kundi maging siya? Ayokong isipin na ganun nga yung nangyari. Basta ang alam ko lang, pareho na kaming hindi masaya nung nagsasama pa lang kami. Kaya nagbakasakali ako na kapag magkahiwalay na kami, maranasan ulit namin maging masaya. Ayaw kong manghimasok sa problema niyong mag-asawa. Pero ipinapanalangin ko talaga na sana maayos niyo pa to. Mabait na tao si Archie at alam kong mahal ka niya. Sana hindi masayang yung pinagsamahan niyo. Bahala na po kung anong mangyari sa aming dalawa. Ang gusto ko na lang muna ngayon makarecover sa mga masasamang pangyayari sa buhay ko. Hayaan mo, maghihilom din yung sugat sa puso mo balang araw. Sana nga po. May mga pagkakataon, Papa Dudot, na napapaisip ako kung papaano kaya ang naging takbo ng buhay ko kung nagkatotoo ang mga plano namin ni Archie. Siguro ay may dalawang anak na ako ngayon at merong masaya at tahimik na pamilya. Yung karaniwan ang tumatakbo sa isipan ko tuwing nag-iisa ko. Marami po akong regrets, Papa Dudot, pero kahit naman anong gawin ko, kung kapalaran ko na talaga ang maging mag-isa ay wala akong magagawa. Kung pwede lang sanang balikan ang lahat, edi sana ay nakapag-prepare ako sa ganitong klaseng buhay na meron ako ngayon. Ganun pa man ay patuloy pa rin naman ako noon sa buhay. Kahit papaano ay nagagawa ko ng bumangon tuwing umaga na may ngiti sa mga labi ko. Malaki talaga ang naitulong ng paglayo ko mula sa siyudad. Mas tahimik kasi sa probinsya. Kaunti lang ang tao at walang gaanong stress. Doon ay nakakapag-restart ako sa tulong na rin ng pamilya ko. Isa rin sa mga naging taga-suporta ko noong mga panahong lugmok ako ay ang best friend ko na si Jessa, na kahit na may mga edad na kami ay hindi pa rin ako kinalimutan. May pagkakataon noon na dinalaw pa niya ako sa La Union dahil miss na raw niya ako. Nasakto na anniversary nila ng asawa niya kaya naisipan nilang doon na lamang magbakasyon. para makita niya ako matapos ang mahabang panahon. Plessy! Jessa! Pasensya na. Hindi ko na kayo nasundo sa terminal. Okay lang. Nag-tricycle na lang kami papunta sa hotel. Malapit lang naman pala. Pero itong bahay nyo, dito ako nahirapan maghanap. Yung tricycle na sinakyan ko parang hindi taga rito. Inikot-ikot ba naman ako? Ang mahal tuloy ng Arkela. Papasok kasi itong sa amin. Sabi ko naman sa'yo, pangalan ni tatay ang pagtanong mo. Hindi ako sikat dito sa amin. Hiyaan mo na. Ang mahalaga nandito na ako. Nasaan pala mag-ama mo? Nagpaiwan sila sa hotel, pagod sa biyahe. Ay, ganun ba? Sayang naman. May binili pa naman akong pagkain para sa inaanak ko. Ibigay mo na lang bukas. Dadaling ko sila dito. Ah, sige. So, ano na? Kumusta ka na? Heto, maganda pa rin naman. Oo, blooming ka nga ngayon. Siyempre, palaging may dilig. Masipag na pangasawa ko eh. Eh di, ikaw nang may masipag na asawa. Para mo namang sinabi na tuyot na ako kasi wala na akong asawa ngayon. Actually, hanggang ngayon ba solo flight ka pa rin? Wala ka pa bang pinapalit sa asawa mo? Kailangan bang palitan? Aba, kung gusto mong manatiling tuyot, edi wag mo nang palitan. Pero seryoso nga, wala kang jowa ngayon? Wala, matanda na ako para dyan. Ano ka ba? Walang pinipiling edad ang pag-ibig. Pwede kang lumandi kahit marami ka ng wrinkles. Okay na ako sa huli. Hindi ko na kailangan ng bagong pag-ibig. Alam ko kung bakit. Bakit? Kasi mahal mo pa rin sa Archie, no? Jessa naman, naka-move on na ako dyan. Dumayo ka ba talaga rito para ibalik ang nakaraan? Hindi naman. Baka lang kasi gusto mong makibalita kay Archie. Nagkausap kami last month. Talaga? Anong sabi niya? Uy, interesado siya. Sira, curious lang ako kung kumusta na siya ngayon. Okay naman siya. Nurse pa rin hanggang ngayon. Teka, ba't pala kayo magkausap? Ano ka ba? Sa akin siya humihingi ng update sa'yo. Akala mo ba nung tumigil siya sa paghahabol sa'yo, tumigil na talaga siya for real? Hindi! Nagme-message siya sa akin para makibalita kung kumusta ka na. Talaga ba? Bakit naman niya gagawin yun? Lugmama ang maangan ka pa. Siyempre, mahal ka nung tao. Asawa ka niya, kaya natural lang na humingi siya ng updates. Ayaw ka nga lang niyang guluhin, kaya ako yung ginugulo niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Eh kasi ayaw niyang malaman mo. Naisip niya na baka gusto mo lang ng peace of mind, kaya hinayaan ka na lang muna niya. Pero alam mo, umaasa pa siya na babalikan mo siya. Sabi nga niya, ako na lang muna mag-alaga sa'yo. Sabi ko naman, hindi ako babysitter para mag-alaga ng 47 anyos na damulag, ha? Walang iya ka talaga. Alika, pumasok ka muna. Doon tayo sa loob mag-usap. Sumasakit na naman ang likod ko eh. Ayan, signs of aging na yan. Oo nga eh, ramdam ko ng pananakit ng kasukasuan ko. Marami akong ichichika sa'yo. Pero bago yan, pahingi muna ng tubig. Kanina pa ako uhaw eh. Halika, doon tayo sa loob. Dalawang taon na noon simula nang nakipaghiwalay ako kay Archie Papadudut. Sa panahong yun ay aaminin kong nakaramdam ako ng pagsisisi sa ginawa ko. Tama nga ang sinabi sa akin noon ni tatay na baka pagsisihan ko ang gagawin kong pakikipaghiwalay sa kanya. May mga moments kasi noon na bigla-bigla ko na lamang naaalala ang dati kong asawa. Lalo na tuwing ginagawa ko ang mga bagay na dati niyang ginagawa para sa akin. Tulad na lang tuwing sumasakit ang puson ko. Palagi niya akong minamasahe para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Namiss ko rin ang mga pasalubong niyang midnight snack tuwing natatapos ang shift niya sa ospital. Pati na rin ang mga pang-iinis niya sa akin kapag napapansin niyang masama ang timpla ko. Lahat ng iyon, Papa Dudut, ay itinapon ko dahil lang sa kagustuhan kong malayo siya mula sa buhay kong wala nang ibang natanggap kundi puro pasakit. Napapatanong tuloy ako kung tama ba ang ginawa ko. Kung masaya na ba siya ngayon. Kung may bago na ba siyang kinakasama. Kung minsan ay pumapasok din ba ako sa isipan niya. Natatakot naman ako noong mangumusta sa kanya dahil alam kong napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa kanya. Takot din akong malaman na baka may iba na siyang mahal, Papa Dudut. Pero dumating po ang araw kung kailan ay nakabuo ako ng kumpiyansa at tapang. Noong nabigyan ako ng pagkakataong bumalik sa Maynila, ay naisipan kong kitain si Archie, Papa Dudut. Papa Dudut, saktong birthday noon ni Jessa, kaya may dahilan ako para lumuwas sa Maynila. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na dadalo ako sa birthday party ni Jessa kahit na ang totoong pakay ko naman. Nang time na yon ay ang makita si Archie. Habang nasa biyay ay hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan. Kung papaano ko nakilala si Archie sa bus terminal, 25 years old lamang ako noon. Nakakatuwang isipin na ang pagkikita namin yon ay nauwi sa ganitong sitwasyon. Totoo nga na napaka-unpredictable ng mga pangyayari sa buhay natin. Habang papalapit na ako sa lugar, na minsan ko nang tinakasan ay sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko. Magkahalong takot at excitement ang nararamdaman ko. Pagdating ko sa Maynila ay sinalubong ako ng mga naglalakihang building at billboard sa may EDSA. Nakakapanibago dahil ngayon lamang ulit ako nakapunta doon matapos ang mahabang panahong pagtira ko sa probinsya. Dumiretso ako sa bahay nila Jessa dahil nag-offer siya na doon muna ako magstay habang nasa Maynila ako. Mas makakatipid daw ako kesa mag-check-in pa sa hotel, kaya pumayag na rin ako. Tinulungan ko siya sa paghahanda para sa party niya kinabukasan. Papa Dudut, sa buong birthday celebration ni Jessa, wala akong ibang iniisip noon kundi si Archie. Lalo na noong mga oras na yon ay alam kong magkalapit na lamang ulit kaming dalawa. Ano? Napagod ka, ano? Oo. Ako yung birthday celebrant pero ako yung inalilaan nyo ngayong araw. Grabe. Mabuti na lang pala nandito ako ngayon. Paano ka na lang kung wala akong katulong mo? Kaya nga eh. Magpahinga ka na lang muna dyan. Ako na magliligpit dito. Salamat ha. Laking tulong mo talaga ngayong araw. Hindi bale, babawi ako sa iyo bukas. Mag-girl bonding tayo. May lakad ako bukas eh. Saan naman? May date ka? Wala. May gusto lang akong kitain. Sino? Si Archie ba? Si Archie, no? Oo, siya nga. Oh my gosh! Muling ibalik na ba ang tamis ng pag-ibig? Baliw! Kukumustahin ko lang siya. Uwe! Sabihin mo na ang totoo. Comeback na ba to? Hindi nga. Ano ka ba? Eh di hindi. Pero bakit mo naman siya gusto makita? Wala lang. Bawal ba? Naku ha! Kumikirengking na ulit ang best friend ko ha! Luka-luka ka talaga. Pero alam mo ba kung saan siya mahanap? Wala na ba siya sa dati? Hindi ko alam. Samahan kita. Gusto mo? Kahit wag na. Magpahinga ka na lang. Alam kong napagod ka ngayon eh. Gusto ko makita kung ano magiging reaction nyo sa isa't isa after nyong hindi magkita ng mahabang panahon. Okay, okay. Ikaw ang bahala. Basta huwag ka masyadong eksenadora ha. Baka mamaya kung ano-ano masabi mo kapag nagkita na kami. Huwag ka mag-alala. Para lang ako multo na manonood sa inyo. Excited na tuloy ako. Sa tingin mo, gusto niya rin kaya ako makita? Hindi ko alam. Siguro naman matutuwa yan kapag nakita kanya na ulit. Wala ka na bang balita sa kanya? Wala na eh. Matagal na rin kaming hindi nagkakausap. Wala na rin naman ako masyadong balita sa'yo the past years. Kaya wala na akong nia-update sa kanya. Kinakabahan tuloy ako. Paano kung may kinakasama na pala siya? E di sabihin mo, tabi, nandito na ang original. Sira ulo ka talaga. Pero seryoso, happy ako na nagkaroon ka ulit ng interes na makita si Archie. Naaawa na rin ako sa kanya noon eh. Pero advice ko lang ha, bago ka makipagkita sa kanya, dapat alam mo kung ano yung rason kung bakit hindi ka nakipagkita ulit. Hindi yung bigla ka na lang susulpot na parang kabuti, tapos mawawala din pala na parang bula. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ko siya gustong makita eh. Basta, gusto ko lang. Lakas ng trip mo. So, anong gagawin mo after nyo magkita? Ewan ko. Bahala na kung anong mangyari. Ang guling. Manggugulo lang ang peg. Sa tingin mo, kapag ba nagpakita ulit ako, magugulo ko ba yung buhay niya? Huwag niya lang kaya ako tumuloy. Ay hindi, wala nang bawian. Magpapakita ka sa kanya bukas. Hahanapin natin siya. Matapos ang birthday party ay ako naman ang sinamahan ni Jessa. Tinulungan niya ako para makapaghanda sa muling pagkikita namin ng dati kong asawa. Una naming pinuntahan ang dating bahay na tinitirhan namin ni Archie. Kaso'y napag-alaman naming matagal na pala siyang lumipat ng tirahan. Sa pamamagitan ng Facebook ay sinubukang hanapin ni Jessa kung saan maaaring nakatira si Archie. Sa aming dalawa ay mas teki kasi ang kaibigan kong yon, Papa Dudut. Napag-alaman namin na sa Sampaloc na pala nakatira si Archie. Doon ay nagtanong-tanong kami kung may nakakakilala ba sa kanya. Matapos ngang ilang oras na paghahanap ay isang lalaki ang nakausap namin, Papa Dudut. Caretaker siya sa isang apartment kung saan ay kasalukuyang nanunuluyan noon si Archie. Itinuro niya kung saan ang lugar na hinahanap namin. At sobrang lakas ng kaba sa dibdib ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam kung papaano ko haharapin si Archie. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya at hindi ko rin alam kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit ko siya gustong makita. Pero ang kaba na nararamdaman ko sa dibdib ay napalitan ng sakit. Nasa malayo pa lang kami ay tanaw ko na kaagad si Archie. Nakatayo ito sa tabi ng isang motor habang sinusuotan ng helmet ang isang babae. Pareho silang sumakay sa motor at agad na umalis. Ang sakay nitong babae ay nakayapos pa sa kanya, Papa Dudut. Pagdaan nila sa amin ay agad akong tumalikod para hindi niya ako makita at para na rin maitago ang nararamdaman kong bigat sa dibdib. Pagkatapos nito ay inaya ko na lamang si Jessa na umuwi na at ang kagustuhan kong kitain ulit si Archie ay hindi ko na ginawa pa. Tulala ka na naman dyan. Iniisip mo ba yung nakita mo? Sa tingin mo, kinakasama niya kaya yung babaeng angkas niya kanina? Hindi ko alam. First time ko rin makita yun eh. Baka nga sila na. Ang sweet nila eh. Sinusuotan pa niya ng helmet yung babae. Baka naman kaibigan lang niya yun. Nakayakap? Eh bakit? Nagyayakapan din naman tayo ah. Iba yun kasi pareho tayong babae. Ibang usapan na kapag lalaki't babae nang nagyayakapan. Tingin mo magkaibigan lang yun? Bakit naman hindi? Sa panahon natin ngayon, sobrang open na ang mga magkakaibigan. Wala nang mali siya kahit magyakapan. Malakas talagang hinala ko na kinakasama niya na ngayon. Selos ka? Hindi. Masaya ako na nakahanap na siya ng bagong pag-ibig. Iba yung sinasabi mo sa itsura mo ngayon eh. Masaya daw pero parang namataya naman niya mukha mo. Siyempre, may konting kirot din naman akong nararamdaman. Oo naman. Natural lang yung nararamdaman mo kasi mahal mo yung tao. Pero wala na akong karapatang magselos kasi wala na kami ni Archie. Asawa ka pa rin niya. Asawa mo pa rin siya. May karapatan ka pa rin magselos. Ako mismo nagsabi sa kanya na maghanap siya ng iba. Sinabihan ko siya nung naghiwalay kami na maghanap ng babaeng magpapasaya sa kanya. Kasalanan mo naman pala eh. Alam ko. So, ano nang gagawin mo niyan? Uuwi na lang ako sa La Union. Hindi ka na makikipagkita kay Archie? Hindi na. Mukhang tahimik naman ang buhay niya eh. Masaya na ako na makitang nasa maayos na siyang kalagayan. Alam mo, kanina mo pa pinipilit yung salitang masaya eh. Hindi ka masaya. Nakikita ko at nararamdaman ko na hindi ka masaya. Okay lang maging malungkot. Huwag mo nang i-deny yun. Oo, malungkot ako sa nalaman ko kasi may parte ng puso ko ang umaasa pa pero totoo nga na masaya ako para kay Archie. Hindi masaya yung tamang term. Ano? Nakahinga. Sa wakas, nakahinga ka na ng maluwag. Kasi nakita mo na okay na ang buhay ng dati mong asawa. Kasi diba, Nasabi mo dati na hindi mo maiwasa makonsensya kasi iniwan mo siya sa ere. Ngayong alam mo may ipinalit na siya sa pwesto mo, wala ka nang ibang iisipin. Yun nga lang, nalaman mo ang mapait na katotohanan ng may iba na siya. Kasing pait niyang kape na iniinom mo. Sige, hindi na ako masaya. Pero tama ka, makakahinga na ako sa wakas kasi alam ko na masaya na ngayon si Archie sa piling ng iba. Oo, ang lungkot naman nun. Hayaan mo, gusto mo, ireto na lang kita sa mga kakilala ko? Marami akong friends na byudo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin talagang pinagbago. Pati ba naman ngayong matanda na tayo, di mo pa rin ako titigilan sa pagreto mo na yan? Siyempre, hindi kita hahayaang sawi sa pag-ibig. Wag na. Masaya na ako sa buhay ko bilang probinsyana. Okay, sabi mo eh. Take out na natin tong kape. Sa bahay na lang tayo. Magluluto ako ng chili garlic, pasalubong mo sa tatay mo. Uy, gusto ko yan! Tsaka, kailangan ko na rin magpahingi. Sumasakit na naman yung puson ko. Wala naman akong karapatang magreklamo, Papa Dudut. Ako naman kasi ang may kasalanan ng lahat. Ako ang umalis at ako rin ang nag-utos sa sarili kong asawa na maghanap na lamang siya ng ibang babae sa pag-asang magbabago pa ang buhay nito. At mas magiging masaya siya kapag malaya na mula sa piling ko. Ipinagtulakan ko siya palayo para hindi na siya madamay sa mga pinagdadaanan kong kalungkutan noon. Noong nakita ko si Archie na nasa maayos na lagay at masaya na sa piling ng iba ay aminado akong sobrang nasaktan ako, Papa Dudut. Kahit na yun naman ang hiling ko para sa kanya. After all ay siya pa rin naman kasi ang laman ng puso ko. Pero wala na akong magagawa pa. Tahimik na ang buhay niya at ayoko na itong guluhin pa. Ilang araw pa akong nanatili sa bahay nila Jessa, Papa Dudut, bago ako tuluyang bumalik sa La Union. Doon ay pinilit ko nang kalimutan si Archie. Itinapon ko na ang bawat pag-asang nararamdaman ko na baka magkabalikan pa kami. Pinanindigan ko na lamang ang desisyong ginawa ko noon dahil ako lang din naman ang punot dulo ng sakit na nararamdaman ko. Ako ang may gawa nito kaya ako mismo ang haharap sa mga naging bunga ng maling pasya ko sa nakaraan ko. Pagbalik ko sa La Union ay pinagpatuloy ko ang simpleng pamumuhay ko doon, Papa Dudut. Mabigat sa dibdib ang mga nakita ko sa Maynila pero pilit ko na lamang tinanggap ang naging kapalaran naming dalawa ni Archie. At least, masaya na ang dati kong asawa. Yun naman po ang habol ko kaya ako nakipaghiwalay sa kanya. Papa Dudut, kung masasabi ng iba na malas ang naging takbo ng buhay ko ay hindi pa po natatapos ang kamalasang ito. Namatayan ako ng dalawang anak, iniwan ko ang asawa ko dahil dito, ang buhay na binuo ko sa Maynila ay tinalikuran ko para magtago sa La Union. Akala ko yun ang rurok ng lahat, pero mas may malala pa pala. Ilang buwan matapos akong bumisita sa Maynila ay isang masamang balita ang dumating sa buhay ko. Matagal ko nang nararamdaman ang kakaiba sa katawan ko. Akala ko ay dahil tumatanda na ako, kaya normal lang ang pagsakit ng likod ko. Nagkakaroon din ako ng heavy periods na naisip ko ay okay lang dahil nasa menopausal stage na ako. Pero sa pagtagal ng panahon, unti-unting nagiging bloated ang katawan ko. Dumating nga sa puntong hindi na kasya sa akin ang mga pantalon at shorts ko. Inakala ng lahat ay buntis ako pero imposibleng mangyari yon dahil never na akong nanlalaki simula nung maghiwalay kami ni Archie. Para malaman ang rason ng nangyayari sa akin ay nagpunta ako sa doktor at doon ay napag-alaman kong may malubha na pala akong karamdaman, Papa Dudut. Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yon, anak? May nalaman po ako masamang balita ngayon. Ano yun? Tungkol saan? Naalala niyo pa ba nung time na hindi ako makabangon sa kama kasi sobrang sakit ng likod ko? Oo, muntik ka na nga naming itakbo sa ospital kaso sabi mo, wag na lang. Yun nga po, nawala na lang yung sakit nung uminom ako ng maraming pain reliever. May kinalaman ba yun sa balitang nalaman mo? May sakit ka ba? Eh, nung time na yon, nagtaka na ako kung may problema ba sa akin. Hindi lang kasi yun yung nararamdaman ko eh. Minsan, lagi ding masakit ang ulo ko, tsaka madali na lang ako mapagod. Tapos, dumagdag pa tong tiyan ko. Bigla na lang lumaki kahit na hindi naman ako matakaw kumain. Alam ko may problema sa akin kaya nagpa-check up ako sa doktor. At anong sabi nila? Kinunan ako ng blood test, tapos sinadya sa akin ng doktor na magpa-ultrasound. Oh, tapos? Nakita nila sa ultrasound na may namuong tubig sa tiyan ko. Kaya daw ako bloated dahil doon. Eh ano raw solusyon dyan? Kailangan ko raw pong maoperahan para maalis yung tubig sa tiyan ko. Kailan? Magpa-opera ka na para di na lumala yan. Opo, nakaschedule na po ako. Meron pa ba? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Nagpa-CT scan din po ako. May nakita po silang tumor. Meron po akong ovarian cancer, Tay. Ha? May cancer ka? Opo. Anak! Tay, hindi na po natapos-tapos tong mga problema ko. Lagi na lang ako nakakatanggap ng masamang balita. Lalabanan natin yan. Hindi ka namin iiwan. Ang hirap, Tay. Hindi naman ako malakas eh. Pero bakit bulto-bultong problema ang laging binibigay sa akin? Anak, pagsubok lang to. Madami ka nang pinagdaanan sa buhay. Ngayon ka pa ba susuko? Opo, Tay. Gusto ko nang sumuko. Wag. Wag kang susuko, anak. Nandito kaming pamilya mo para tulungan ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ko na po alam. Pagod na po ako. Cancer lang yan. Kayang-kaya natin yung labanan. Paano kapag ayoko na pong lumaban? Aba, hindi ako makapapayag. Ama mo ko at hindi ko hahayaang sumuko ka na lang basta. Alam kong hinahayaan kita sa mga desisyon mo noon. Pero sa pagkakataong ito, hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Lalaban tayo, anak. Sa ayaw at sa gusto mo, tatalunin natin yung sakit mo. Sana kasing tapang ko rin kayo. Matapang ka na. Nakita ko lahat ng pinagdaanan mo. At masasabi ko na mas matapang ka pa kaysa sa akin. Kaya kung maaari, huwag ka munang sumuko. Subukan mong lumaban. Salamat po, Tay. Ano ngayon ang plano ng doktor mo? Kailangan ko raw po magpakimo. Tapos kapag mahina na yung cancer sa katawan ko, tsaka na nila ako ooperahan. Alam na ba yan ng nanay mo? Hindi pa po. Sa inyo ko pa lang po ito sinasabi. Huwag mong madaliin. Sabihin mo sa kanila ang totoo kapag handa ka na. Basta tandaan mo lang, kakampi mo kami. Kaya huwag kang matatakot na humingi sa amin ng tulong. Maraming salamat po talaga, Tay. Papadudot, ilang beses ko na pong narinig mula sa iba't ibang tao ang katagang pagsubok lang ang lahat. Iniirapan ko na lamang ito dahil sa mahabang panahon ay wala nang ibang dumating sa buhay ko para manggulo kundi puro pagsubok lang. Parang ang hindi na pagsubok ang mga nararanasan ko kundi parusa na dahil hindi na ito matapos-tapos. Mabait naman ako sa pagkakaalam ko, wala akong tinatapakang tao. Kailanman ay hindi ako gumawa ng masamang bagay. Sumusunod ako sa mga batas ng tao pati na rin sa batas ng Diyos. Sa abot ng aking makakaya ay umiiwas akong makasakit ng tao. Pero kahit na ganoon, ganito pa rin ang mga pagsubok na ibinibigay sa akin. Para bang nasanay na ako sa mga masasamang kapalaran ko. Kaya siguro ay nasanay na lang din si Lord na bigyan ako ng mga ganong klase ng problema. Pinagtitripan yata ako ng mundo dahil kahit mag-isa na nga lang ako ay hindi pa rin ako tinatantana ng problema. Mabuti na lang po at meron pa rin po akong pamilya at mga kaibigan na nagsilbing support system ko. Kung hindi dahil sa kanila ay sumuko na talaga ako. Kung wala sila ay baka hindi ko na kayaning lumaban pa sa mga pagsubok na meron ako. Nandiyan ang tatay Emilio ko na laging handang magbigay ng mga payo sa akin. Ang nanay ko na kahit 50 anyos na ako ay inaalagaan pa rin ako na parang baby. Ang mga kapatid ko na handang tumulong financially at ang mga kaibigan kong tulad ni Jessa na nagsilbing sandigan ko lalo na noong nalaman nilang may malubha akong sakit. Papadudot ng mga panahong hindi ko na alam ang gagawin ko. Isang bagay ang ginawa ni Jessa na hindi ko inaasahan. Nakipagkita siya kay Archie para ipalam dito ang sakit na meron ako. Archie! Jessa? Uy! Ikaw nga! Mini-message kita sa Facebook mo. Hindi ka nagre-reply kaya pinuntahan na lang kita rito. Nag-message ka? Wala naman akong natanggap na message mo. Ah, baka nasa message request ko kaya hindi ko nakita. Ano meron? Long time no see ah. May ibabalita sana ako sa'yo. Ano yung ibabalita mo? Ay, teka, paano mo nga pala nalaman tong address ko? Parang wala naman ako nabanggit sa'yo na lumipat ako ah. Hinanap ka namin ni Blessy noon. Ni Blessy? Magkasama kayo? Oo, nung birthday ko. Gusto ka sana niya makita. Pero bakit hindi natuloy? Eh, nakita namin may kasama kang babae. Ayaw niya makagulo kaya bumalik na lang siya sa La Union. Sinong babae? Ah, baka si… Pero hindi na importante yon. Marami pang mas mahalagang bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kailangan mong malaman ang lagay ngayon ni Blessy. Bakit? May nangyari ba sa kanya? May sakit siya, Archie. Anong sakit niya? Ovarian cancer. Ha? May cancer siya? Kailan pa? Nalaman lang niya nitong nakaraan. Eh, kumusta na siya? Ano nang lagay niya? Ayun, lumalaban naman. Nagpapakimo siya ngayon. Katatapos lang din niyang maoperahan. Ay, Diyos ko, Blessy. Ano nang nangyari sa'yo? Anong gagawin mo ngayong nalaman mo nang may sakit siya? Sa totoo lang, hindi ko alam. Gusto niya ba akong makita? Hindi siya aware na sinabihan kita tungkol sa sakit niya. Ginagawa ko to kasi gusto kong tulungan yung best friend ko. Nung nawala ka sa buhay niya, never ko na siya nakitang naging masaya. Archie, please, tigilan niyo na tong tagutaguan na to. Matatanda na tayo. Huwag niyo namang sayangin yung oras niyo sa ganitong bagay. Hindi naman ako nagsimula nito eh. Pero hinayaan mo. Anong magagawa ko kung ayaw na niya akong makita? May magagawa ka naman eh kung gusto mo siya makita. Alin ba mas matimbang? Yung kagustuhan niya magkalayo kayo o yung kagustuhan mo makasama siya ulit? Ay. Sorry kung dinamay pa kita sa problema ng best friend ko ha. Ayaw din niyang mangyari to. Ayaw na niyang dagdagan pa yung trauma na dinanas mo. Kaya mas gugustuhin niyang saluhin na lang ang problema niya ngayon. Pero buhay na ang usapan dito kaya… Ayokong mamatay si Blessy na malungkot. Alam kong ikaw na lang ang magpapabalik ng saya sa buhay niya. Kaya please, ako na yung nakikiusap. I'm sorry, Jessa. Kung ayaw niya akong makita hanggang ngayon, mas makakabuti siguro na irespeto na lang natin yung desisyon niya na yun. Ganun na lang ba yun? Hahayaan mo na lang siya mamatay mag-isa? Hindi siya mamamatay. Palaban si Blessy. Malalampasan niya din to. Nurse ka! Sa ating dalawa, mas ikaw ang nakakaalam kung gaano kalala ang sakit niya ngayon. Hindi kita pinipilit, Archie. Pero binibigyan kita ng choice at sana piliin mo yung desisyon na magpapasaya hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa babaeng minahal mo. Nung una'y nainis ako sa ginawang yun ni Jessa dahil pinangunahan niya ako. Hindi man lang niya ako tinanong kung okay lang ba sa akin na ipagsabi niya sa iba ang sakit ko. Hanggat maaari ay ayoko na sanang ipaalam kay Archie ang sakit ko, Papa Dudot, dahil madadamay na naman siya sa kamalasan ko. Kung tutuusin ay wala na dapat kaming koneksyon na dalawa dahil matagal na kaming hiwalay at may kanya-kanya na rin buhay. Ang rason ni Jessa kung bakit niya nagawang sabihin kay Archie ang karamdaman ko ay dahil alam daw niya ang kahit iniwan ko siya ay si Archie pa rin ang nilalaman ng puso ko. May karapatan din daw naman siyang malaman ang totoo dahil kahit hiwalay na kami ay mag-asawa pa rin kami. Isa pa sa lahat ng tao sa paligid ko ay si Archie ang mas nararapat na nasa tabi ko. Humingi na naman po ng dispensa si Jessa sa akin noong nalaman niyang hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pinatawad ko rin naman siya sa nagawa niya. Walang silbi kahit na magalit ako sa kanya dahil nangyari na ang nangyari at isa pa ay mamamatay na ako. Kaya wala na akong oras para magtanim ng sama ng loob. Yun lang ay ayoko ring makaperwisyo sa mga huling sandali ko sa mundong ito. Kaya ayoko na sanang isama pa si Archie sa problema ko. Kaso nga lang ay huli na ang lahat. Alam na ni Archie ang katotohanan, Papa Dudot. Nung nalaman kong meron akong sakit ay agad akong nagsimula sa pagpapagamot, Papa Dudot. Sumabak ako sa ilang sessions ng chemotherapy para sugpuin at pabagalin ang pagdami ng cancer cells sa katawan ko. Dahil sa treatment na ito ay unti-unting nagbago ang katawan ko. Nakalbo ako at mabilis na pumayat ang katawan ko. Hindi madali ang treatment ko, Papa Dudot. Nakaka-drain, nakakapagod at nakakaubos ng buhay. Kahit na ito lang ang makakatulong sa akin para tumagal pa ang buhay ko. Kaya malaking bagay talaga na may mga taong sumusuporta sa akin sa laban ko kontra sa cancer. Pagkatapos ng ilang sessions ng chemo ay kinakailangan ko ring maoperahan. Akala ko pagkatapos nito ay bubuti na ang lahat. Pero hindi pala ito ganon kadali, Papa Dudot. Yun na nga siguro ang pinakamalalang nangyari sa akin. Labas-pasok ako noon sa ospital dahil nagkaroon ng infection ng sugat ko. Sa totoo lang po ay gusto ko nang sumuko. Sinasabi ko kina tatay noon na hayaan na lang nila ako dahil malapit nang bumigay ang katawan ko. Isa pa ay hindi ko naman alam kung bakit o para saan o kanino pa ako lumalaban. Ganun pa man ay hindi nila ako binitawan. Sinamahan nila ako sa laban ko. Hanggang sa isang araw, hindi ko inaasahan na bigla na lamang magpapakita sa harapan ko ang taong matagal ko nang gustong makita. Doon ay agad na nasagot ang katanungan ko. Lalaban ako para sa taong ito. Para sa taong mahal ko, walang iba kundi si Archie, Papa Dudot. Pasok! Blessy. Archie, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kay Jessa yung nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Eto, nagpapagaling pa rin ng sugat. Ang payat mo na. Eh, kasalanan ng chemo. Nawala yung appetite ko dahil doon. Pilitin mong kumain. Kailangan mo ng sustansya sa katawan para lumakas ang resistensya mo. Archie, bakit ka nandito? Gusto kitang makita. Tapos, ano nang gagawin mo ngayong nakita mo na ako? Aalagaan kita. Yun yung pangako ko, di ba? Blessy, hayaan mo na akong bumalik sa buhay mo. Pero, paano yung kinakasama mo? Wala akong kinakasama. Eh, may nakita kaming babae sa tinitirhan mo noon. Si Lorelai yun. Kaibigan ko. Siya yung umalalay sa akin nung nawala ka. Alam mo ba na muntik na akong mabaliw nung iniwan mo ako? Siya nag-alaga sa akin. Siya yung sumama sa akin nung sobrang dilim ng mundo ko. Hindi mo siya… Hindi. Walang namagitan sa amin kasi alam niya kung nasaan ang lugar niya. Tsaka nilinaw ko naman sa kanya ang lahat eh. Kaya kung ano man yung iniisip mo, mali yun. Hindi kita ipinagpalit. Wala nang makakapalit pa sa lugar mo dito sa puso ko. Nangako ko sa tatay mo. Nangako ko sa iyo. Nangako ko sa harapan ng Diyos. Hanggang sa mamatay ako, tutuparin ko yung pangako ko ngayon, Blessy. I'm so sorry, Archie. Sorry sa mga ginawa ko sa iyo. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Nung una, oo, nagalit ako sa iyo. Pero kalaunan, naintindihan ko rin naman yung rason mo. Kaya nga dumistansya na rin ako eh kasi gusto ko na rin makuha mo yung bagay na hinahanap mo. Salamat at bumalik ka sa akin. Pangako ko sa iyo, hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Dito lang ako hanggang sa bumalik ka sa dati. Paano yung trabaho mo sa Manila? Nag-resign na ako doon. Maghahanap na lang ako ng trabaho dito. Pero… Huwag mo na akong problemahin. Naplano ko na lahat. Dinala ko na rin yung mga gamit ko sa bahay niyo. Nakausap ko na mga magulang mo. Nag-alok naman sila na doon na muna ako sa inyo tumira. Sorry talaga. Nahihiya ako sa iyo dahil sa mga pinagagagawa ko noon. Kalimutan na natin yun. Tapos na tayo doon. Dito ka na lang mag-focus. Kailangan mong gumaling. Susubukan ko. Susubukan kong labanan tong sakit na to. Laban natin to. Huwag mong suluhin. Salamat, Archie. Pwede ba kitang mayakap? Oo naman. I missed you, Blessy. I missed you too. Wala nang hiwalayan, ha? Okay? Oo, wala na. Ipangako mo na anuman ang mangyari, sabay nating haharapin ang mga problema natin bilang mag-asawa. Oo, pangako. Simula ngayon, ako na magiging personal nurse mo. Bawal humindi sa akin. Stricto akong nurse. Sana mapagaling niyo po ako. Oo naman. Akong bahala sa'yo. Kahit papaano ay nadagdagan ng lakas ko noong muli kong nakita si Archie. Gumaan ang pakiramdam ko at nakaramdam ako ng tuwa noong nasilayan ko ulit ang mukha nito. Simula noong dumating siya ay hindi na nawala si Archie sa tabi ko. Inalagaan niya ako, binantayan at pinalakas hanggang sa gumaling ang sugat ko mula sa operasyon. Noong naghinom ang sugat ko ay bumalik ang dating lakas ko. Ay sumailalim ulit ako sa chemotherapy para masiguradong wala ng cancer sa katawan ko. Pagkatapos nito ay nagpa-CT scan muli ako. Ang saya-saya ko noon, Papa Dudot, dahil nakayanan kong lampasan ang lahat ng yon. Masaya din ako na kahit nasa bingit na ako ng kamatayan ay hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Pero kung akala ninyo ay tapos na po ang lahat ay hindi pa. Dahil noong lumabas ang resulta ng CT scan ay panibagong problema na naman ang dumating. Nakitaan ako ng tumor sa atay, Papa Dudot. Nasabihan naman kami ng doktor ko noon na malaki nga ang chance na kumalat ang cancer cells sa iba pang parte ng katawan ko. Pero hindi ko inaasahan na ganun ito kabilis kumalat. Katatanggap ko pa nga lang ng magandang balita ay agad naman itong nasundan ng bad news. Wala pang isang buwan noon noong natapos ako sa gamutan ko, pero heto't may bagong sakit na naman akong pinoproblema. Blessy, halika na. Kumain na tayo. Mamaya na. Dito ka muna. Tabihan mo ko. Malamok dito sa labas eh. Doon na tayo sa loob. Gusto ko muna dito. Maaliwalas yung hangin. Tingnan mo, maliwanag ang kalangitan ngayon. Kitang-kita yung ganda ng mga bituin. Halika, upo ka. Ay, sige na nga. Kapag ako nagka-dengue ha, kasalanan mo. Dengue lang yan. Ako nga cancer eh. Treatable pero incurable. Anong ibig mo sabihin? Sabi nung doktor ko, treatable naman daw yung sakit ko. Pero hindi na to malulunasan pa. Mapapahaba ng gamutan yung buhay ko pero wala nang kasiguruhan kung hanggang kailan ako tatagal. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Sa mga gamot natin ngayon, kayang-kaya na nilang patagalin yung progression ng cancer sa katawan mo. Oo, alam ko. Alam mo, nung teenager ako, problema ko noon kung papaano ako magde-debut. Talaga? Bakit naman? Lubog kami sa utang noon eh. Sa aming magkakapatid, ako na dapat yung susunod na magde-debut katulad ng ginawa nila sa mga kapatid ko. Pero dahil walang pera, hindi natuloy yung debut ko. Nag-tantrums nga ako noon eh. Parang ang laki-laki na ng problema ko that time. Ikumpara mo sa problema ko ngayon, parang langgam lang pala yung problema ko na yun. Maliit man o malaki, ang problema ay problema. Hindi mo pwedeng ikumpara yung problema mo noon sa problema mo ngayon. O maging yung problema ng iba sa problema mo mismo kasi magkakaiba naman tayo ng kwento. Naisip ko lang kasi na sobrang dami kong bagay na na-take for granted noon. Sobrang dami kong oras na nasayang. Ngayong bilang na lang ang mga araw ko, na-realize ko na parang wala palang sense na problemahin ko yung mga pinagdaanan ko noon kasi nga mamamatay din naman pala tayo. Ang laki ng oras na sinayang ko nung nagkahiwalay tayo. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, sana hindi ko na lang ginawa yun. Kung alam ko lang na ganitong kahihinatnan ko, sana sinulit ko na lang ang bawat araw ko. Katulad nga ng sinabi ko, marami ka pang oras para bumawi. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko, pero nakakalungkot lang na tsaka lang natin marirealize ang lahat kung kailan huli na. Kung kailan bilang na lang ang oras natin para bumawi. Hayaan mo. Simula ngayon, susulitin na natin ang bawat araw natin. Wala tayong oras na sasayangin. Sa tingin mo, aabot pa kaya ako ng 2024? Oo naman. Aabot ka pa ng 10 years. Ay, hindi pala. 20 years. Kailangan mo ring maranas ang mangulubot ang muka para naman patas. Alangan naman ako lang ang tatanda sa ating dalawa. Ano yun? Iiwan mo uli ako? Hindi mangyayari yun. Promise ko nga, diba? Na wala nang iwanan. Oo, dapat lang. Kaya wag mo nang iniisip yung mga bagay na yan. Doon tayo sa mga magagandang bagay. Wag doon sa kamatayan. Sorry na. Hindi ko lang maiwasang mag-isip ng mga ganong klaseng bagay. Naisip ko nga rin na baka kaya di tayo nabiyayaan ng anak kasi maaga din pala akong mawawala. Huwag mong isipin yan, Blessy. Hindi yun ang rason. Kung hindi ka binigyan ng anak dahil lang magkakakanser ka pala, edi sana hindi ka na binigyan ng guwapong asawa. Sa bagay, may punto ka rin naman. Lahat ng nangyayari sa atin may rason. May rason din kung bakit hanggang ngayon malakas ka pa rin. May rason kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin sa tabi ko. Kaya wag mo nang bilangin yung mga natitirang oras mo kasi mahabang mahaba pa yan. Oo na, hindi na. Halika na, pumasok na tayo. Pinapapak na ako ng lamok dito eh. Mabuti pa yung mga lamok, nakakakain na. Ako, kanina pa ako gutom. Oo, sige na nga, kumain na tayo. Kakain ka ng marami ha? Opo. I love you. I love you too. Papadudot, tanggap ko na anumang oras ay maaari ng bawiin ng Diyos mula sa akin ang buhay na pinahiram niya. Kung noon ay parabang may halong galit pa ang nararamdaman ko dahil sa mga nangyari sa akin, ngayon ay buong puso ko na lamang na niyakap ang kapalarang ito. Dati gabi-gabi akong naghahanap ng kasagutan sa mga tanong ko kung bakit ko pinagdadaanan ang mga bagay na yon. Ngayon ay hindi ko na kailangan ang sagot. Sa halip ay ibinigay ko na lamang ang buong tiwala ko sa Diyos, pati na rin ang buhay ko na siya na rin naman ang nagbigay. Kontento na ako, Papa Dudut, masaya na ako. Masaya na ako na nabigyan ako ng mapagmahal na pamilya, ng maaasahang kaibigan at ng lalaking hindi ako iniwan at pinabayaan. Malaki ang pasasalamat ko kay Archie dahil nakilala ko siya. Nagpapasalamat din ako dahil sa kabila ng mga ginawa ko sa kanya, ay mas pinili pa rin niyang bumalik sa buhay ko. Papa Dudut, ilang beses kaming nagkahiwalay ni Archie. Ilang beses kaming sinubok ng sari-saring problema. Pero kahit na maraming beses kaming nagkahiwalay, nang landas ay sa iisang lugar din pala kami mauuwi. Walang iba kundi sa buhay naming isa't isa. Kung ako po ang tatanungin ninyo, ay naniniwala pa rin ako sa invisible string. Naniniwala pa rin ako na kami talaga ang tinadhanang magkatuluyan. Sakto nga na nurse ang napangasawa ko dahil hindi ko alam na magiging pasyente pala ko. Ngayon ay patuloy pa rin po ako sa pagpapagamot. 53 years old na ako at ilang taong ko nang nilalabanan ang sakit ko. Hindi ko man hawak ang kinabukasan. Hawak ko naman ang buhay na meron ako sa ngayon. Kaya hanggat ako ay humihinga, patuloy kong pahalagahan ang bawat oras na ibinibigay sa akin hanggang sa maubos ito. Ito na po ang wagas ng aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-aalay ninyo ng oras sa napakahaba kong sulat sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at sumusubaybay sa kwento naming dalawa ni Archie. Mabuhay po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Pag-ibig ang sagot sa lahat. Pag-ibig ang solusyon sa takot, sa pangamba, sa pag-aalinlangan, sa mga problema. Ito ang pinatunayan ni Blessy at ng kanyang kwento na pinadala sa atin. Kaya naman para sa iyo, Blessy, kami ay nagtitiwalang malalampasan mo rin ito. Kumapit ka lamang sa puong may kapal at tiyak na hindi ka niya pababayaan. Isa kang inspirasyon at gusto naming malaman mo na proud kami sa iyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories, Number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.